a l'infern, a l'hivern i a l'estiu, els dimonis al caliu. A l'estiu i a l'hivern, els dimonis a l'infern, a l'hivern i a l'estiu, els dimonis al caliu.